Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, wtorek, 29 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. W belgijskim Liège mężczyzna wziął zakładniczkę, zabił dwóch policjantów. 30 mieszkańców ewakuowano z 10 budynków przy Placu Powstańców w Pleszewie. Jest szansa na dobre zbiory jabłek, a to efekt dobrej pogody. Uzbrojony mężczyzna w Liège na wschodzie Belgii wziął zakładniczkę, po czym zastrzelił dwóch funkcjonariuszy policji. Zginął też przechodzień, informuje na stronie internetowej belgijski nadawca publiczny. Napastnik został zastrzelony. Kilkunastu strażaków dogasza pożar składowiska odpadów na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu w Łódzkiem. Akcja prowadzona jest od piątku. W wyniku pożaru spalił się kabel wysokiego napięcia, a to oznacza, że okoliczne firmy nie mają prądu. Przedsiębiorcy domagają się od władz pomocy. Nie macie z nami żadnego kontaktu, zostaliśmy sami. Nikt nas nie poinformował, kiedy będzie prąd. To jest najważniejsze. My sama musiałam lać dach, dlatego żeby się nie zajął. 300 metrów jest od źródła ognia. O czym my mówimy, panie prezydencie? Prowadzone są działania ratownicze cały czas przez Straż Pożarną. Na bieżąco przywracane są chociażby kwestie związane z zabezpieczeniem dostawy prądu. Mam informację, że jeżeli wszystko będzie posuwało się zgodnie z dzisiejszym rytmem, jest duże prawdopodobieństwo tego, aby do czwartku została przywrócona pełna linia zasilania, jeżeli chodzi o ten zakres. Dogaszanie pożarów w Zgierzu może trwać do końca tygodnia. Szacuje się, że na składowisku przy Boruty mogło spalić się ponad 50 tysięcy ton śmieci. Po serii pożarów składów odpadów, m.in. właśnie w Zgierzu, w Warszawie czy Trzebini, minister środowiska Henryk Kowalczyk przedstawił informacje na ten temat na posiedzeniu rządu i propozycje, jak zwalczać tego typu proceder. Kilka minut temu rozpoczęła się konferencja prasowa premiera, szefa MSWiA i właśnie ministra środowiska. Jest na niej nasz reporter. Jak tylko poznamy szczegóły, połączymy się z nim. 30 mieszkańców ewakuowano z 10 budynków przy Placu Powstańców w Pleszewie. Przyczyną był wyciek gazu. Na placu w czasie prac drogowych uszkodzono gazociąg. Strażacy rozstawili kurtyny wodne, by nie doszło do eksplozji. Zatamowali wyciek. Komisarz do spraw budżetu broni propozycji wydatków Unii Europejskiej na kolejne lata i cięć w niektórych sektorach. W czasie debaty w Parlamencie Europejskim Günther Oettinger został skrytykowany m.in. przez polskich europosłów. Polska, przypomnijmy, ma w nowym budżecie w porównaniu z tym obecnym na politykę spójności ma dostać o prawie 20 miliardów euro mniej. Unijny komisarz mówił, że cięcia w polityce spójności i rolnej są niezbędne, bo zabraknie brytyjskiej składki do unijnego budżetu i są nowe cele, jak migracja i obronność. Na to odpowiadał europoseł Janusz Lewandowski. Nie można ciąć tradycyjnych działów kohezji i rolnictwa na rzecz nowych wyzwań Unii Europejskiej i będziemy tego stanowiska bronili w trudnych negocjacjach. Cięcia są większe niż komisja sugerowała 2 maja, na co zwrócił uwagę europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Z optymizmu, z którym pan prezentował projekt ram finansowych, zostało naprawdę niewiele. Dziś komisja zaproponuje ponad 20% cięcia dla Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Polski. W oczywisty sposób tak skonstruowany budżet nie będzie mógł zostać przyjęty. A europoseł Jan Olbrycht mówił, że cięcia w polityce spójności tak naprawdę ją zmieniają. Propozycjami Komisji Europejskiej zajmą się teraz unijne rządy. Jednomyślność jest konieczna do zatwierdzenia 7-letnich wydatków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do unijnych propozycji w Trójce odniosła się rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Mówiła, że propozycje podziału środków z Unijnego Funduszu Spójności są nie do przyjęcia przez Polskę i inne kraje środkowej Europy, a sprzeciwiają się im m.in. Litwa i Rumunia. Jest szansa na dobre zbiory jabłek. To efekt dobrej pogody. Rośliny zachowują się tak jak w warunkach kontynentalnych, bardzo szybki rozwój wegetacji. W sadach jabłoniowych owady zapylające wprost nie nadążyły za rozwojem wegetacji. Spowodowało to, że mimo bardzo obfitego kwitnienia obłożenie zawiązkami jest umiarkowane, co gwarantuje dobrej jakości owoca. Jest szansa, że będą wyrośnięte. Mówił wiceprezes Związku Sadowników RP Robert Remiszewski. I choć jest sucho, to starsze drzewa z głębszym systemem korzeniowym radzą sobie doskonale. To był serwis Trójki. Na niebie tylko słońce, na południowym zachodzie miejscami może grzmieć od 23 i 23 stopni nad morzem do 27 na wschodzie i 32 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję, odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata, ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja laptopa, oprogramowanie antywirusowe McAfee oraz pakiet Microsoft Office 365 w wyjątkowej cenie 249 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Leclerc. Smakowite ceny w Leclerc. Kiełbasa krakowska sucha olewnik 255 gramów za 9,49. Krakowska boska. Wybierz krakowską suchą za jedyne 9,49 za 255 gramów. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, sankcje dla nieodpowiedzialnych opiekunów zwierząt należy wyraźnie zwiększyć, ponieważ zbyt często dochodzi w Polsce do ataków na ludzi przez zwierzęta pozostawione bez właściwego dozoru. Ofiarą psów, bestii niejednokrotnie padają dzieci. Brak odpowiedniej reakcji karnej na takie przypadki powoduje poważne zagrożenie i nie chroni w dostateczny sposób obywateli. Koniec cytatu. Resort przygotował zmiany w prawie, którymi ma zająć się Sejm. Właściciel psa, który nie zachowuje należytej ostrożności, będzie musiał liczyć się z grzywną do 1000 zł. Za niedopilnowanie zwierzęcia, które stworzy zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, pozostawienie bez opieki w miejscu publicznym, grozić będzie grzywna nawet do 5000 zł, a nawet kara ograniczenia wolności. Projekt przewiduje również kary dla osób, które niewłaściwie tresują psa, powodując, że staje się agresywny, jak również dla tych, którzy szczują psem. Tu również wzrośnie grzywna do 5000. Przewidziano również karę ograniczenia wolności. Sankcje dotyczą właścicieli wszystkich psów, nie tylko tak zwanych ras niebezpiecznych. Srogie kary dla właścicieli psów, czy tak, czy nie. Moim gościem jest pan sędzia Andrzej Skowron, Sąd Rejonowy w Tarnowie, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Witam pana, panie sędzio, kłaniam się. Dzień dobry, panie Kubo. Witam również słuchaczy Trójki. Od razu z góry muszę przeprosić za moją najlepszą może słyszalność. Jestem zwyczajnie zakatarzony. No, ja rozumiem. Jednak postaram się odpowiedzieć na pytanie. Spróbujmy zatem, panie sędzio, ma pan psa? Nawet dwa. Nawet dwa. Nie martwią pana te planowane przepisy? To znaczy, no, na dobrą sprawę martwi mnie obecny stan prawny, który powoduje, że w wielu przypadkach no, sądy nie były w stanie wymierzyć właściwej, sprawiedliwej i skutecznej kary za zachowanie ich właścicieli. A rozumiem, różnie bywa. A nie martwi pana brak precyzji w pisaniu prawa? Bo co to znaczy na przykład, że zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia człowieka? Pies, który szczeknie, stwarza czy jeszcze nie? Oczywiście, panie redaktorze, że pies, który szczeknie, nie stwarza. Żaden pies, który jest właściwie trzymany, nie stwarza zagrożenia, a jeżeli chodzi o precyzję, to mamy w ustawodawstwie, zwłaszcza wykroczeniowym, całą masę przepisów jeszcze mniej precyzyjnie sformułowanych, dlatego nie wydaje mi się, by to był jakiś szczególny problem. No, oczywiście wszelkie niedoskonałości tekstu prawnego, no, będziemy w stanie w drodze wykładni wyjaśnić, a sądy sobie doskonale z tym poradzą. Niedawno w lutym tego roku Rada Warszawy znowelizowała regulamin utrzymywania czystości i porządku w Warszawie. Otóż w Warszawie dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy, gdy jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację opiekuna lub właściciela, lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem. Czyli zgodnie z prawem w tej chwili pies w parku w Warszawie może biegać bez smyczy, prawda? No panie dyrektorze, ja akurat nie znam tej regulacji, zresztą trudno znać wszelkie regulacje prawa miejscowego. Jeżeli tak jest, jak pan redaktor mówi, no to trzeba zastanowić oczywiście nad wzajemnym stosunkiem obu tych przepisów. A no właśnie o to chciałem zapytać, jak to się ma do planowanych zmian? No oczywiście trudne pytanie, niemniej jednak ja, zakładając racjonalność ustawodawcy, no muszę stwierdzić, że przepisy, zwłaszcza przepisy ustaw, mając no, wagę i znaczenie oraz rangę nadrzędną nad przepisami prawa lokalnego, będą stosowane tak, jak zostaną uchwalone. Czyli będzie zakaz puszczania wolno psów? Jeżeli będą stwarzać zagrożenie dla innych osób. To dla jakim, osób. Rozumiem, ale to w jakim przypadku w takim razie ja ludzka będę mógł spuścić ze smyczy? O, jeżeli, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż to jest taka wykładnia ad hoc na gorąco, jeżeli ten pies nie będzie potencjalnie, obiektywnie stwarzał żadnego zagrożenia, może sobie biegać. Zresztą no, trudno byłoby na przykład stosować te przepisy w sposób restrykcyjny i zakazać wszystkim właścicielom na przykład no, w ośrodkach Ratlerków, wiejskich. Albo w ośrodkach wiejskich, tak. Trzymania zwierząt. No chcielibyśmy na przykład, żeby te zwierzęta nie były trzymane na łańcuchu, jak, a jeżeli one biegają sobie i nie stwarzają zagrożenia, no trudno pociągać ich właścicieli do odpowiedzialności za wykroczenie. Panie sędzio, dziennikarze powołują się i przywołują przy okazji opisywania, dość zresztą enigmatycznie, tych zmian w prawie, o których rozmawiamy, powołują się na niedawny przykład spod Namysłowa. Tam pies dotkliwie pogryzł 5-latka. Ten mały chłopiec jest w szpitalu klinicznym w Opolu. Do zdarzenia doszło przed sklepem w Kowalowicach. Dziennikarze opisują ten przypadek jako przykład agresji psa, braku dozoru. Moim zdaniem w sposób nie do końca obiektywny, nie do końca uczciwy. Otóż sprawdziłem, ten 49-letni właściciel owczarka przywiązał psa, który był na smyczy przed sklepem. Dwóch chłopców, braci, postanowiło psa pogłaskać. Jeden z nich, 5-letni, został, jak powiedziałem, pogryziony. Pytanie, dlaczego matka pozwoliła na zbliżanie się do przywiązanego psa, kiedy nie ma właściciela w pobliżu? Kto tu nie zachował należytej ostrożności? No, panie redaktorze, to oczywiście jest pytanie retoryczne, niemniej jednak mogę odpowiedzieć, że no, odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie podlegają nie tylko właściciele, co prawda, no, matka pewnie poniesie odpowiedzialność za sprawowanie należytej opieki nad swoimi dziećmi, no, a kwestie wyważenia, czy kto ponosi większą odpowiedzialność, no, no niestety tym obowiązkiem zajmie się prawdopodobnie sąd. To będzie trudna sprawa do rozstrzygnięcia, bo dodam, że ten pies akurat tym chłopcom był znany. Czy w Polsce mamy dane dotyczące ludzi zaatakowanych przez psy? Bo mam wrażenie, że nie mamy takich danych. No, podzielam te obawy. Nie spotkałem się z nimi. Takie badania zrobiono w Stanach Zjednoczonych. 2% pytanych przyznało, że zostało pogryzionych w ostatnim roku. Możemy domniemywać, że w Polsce ten odsetek pogryzionych może być wyższy, bo mamy po prostu dużo więcej psów. 7 milionów psów, trzecie miejsce w Europie, po Niemczech, po Wielkiej Brytanii. Martwi mnie jedno, panie sędzio, że wymyślając, pisząc te przepisy, zakładamy, że pies zawsze będzie niebezpieczny, że zawsze zrobi krzywdę. Panie redaktorze, nie wiem, czy takie jest racjo wprowadzenia tych przepisów. No, z całą pewnością gdzieś w tle taka myśl się pojawia. No, niemniej jednak zasadniczą ideą była zmiana obecnego stanu prawnego, ponieważ ten, który funkcjonuje obecnie, no, myślę, że w dużym stopniu przyczynił się do tej sytuacji, że mamy bardzo dużo psów, które są niewłaściwie trzymane, niepilnowane przez właścicieli, którzy czują się po prostu bezkarni. Dlatego też no, idea zmiany tych przepisów na bardziej restrykcyjne. Owszem, ale przyznam, że te przepisy budzą szereg moich wątpliwości, bo na przykład będzie karana osoba, właściciel, opiekun, za pozostawienie w miejscu publicznym psa bez opieki. I znów mamy do czynienia, no, pan to zna ze swojego przecież wieloletniego doświadczenia z subiektywną oceną, z sytuacją trudną do rozstrzygnięcia, bo cóż to znaczy pozostawienie w miejscu publicznym bez opieki? Czy przywiązany przed sklepem pies wypełnia taką sytuację? Taką przesłankę? Panie redaktorze, oczywiście no, nie sposób jest przepisów sformułować, ująć, napisać tak precyzyjnie, aby nie pozostawiały żadnych wątpliwości. No, mogę tylko powiedzieć, że projekt jest na pewnym etapie prac legislacyjnych, no i należy liczyć na doświadczenie, wiedzę i rozsądek posłów, którzy będą się tym zajmować, komisji sejmowych, tak więc to jest zaledwie projekt i bardzo dobrze, że on budzi pewne wątpliwości, bo dzięki temu może się przynajmniej uda uniknąć niektórych z nich. Jak podkreślają specjaliści, pies musi się wybiegać. To jest, jak wiadomo, niezbędne również dla jego pewnej równowagi psychicznej. Przyznam, że trudno będzie pogodzić się właścicielom psów, jeśli dowiedzą się za chwilę, że ten pies nie będzie biegał, że nie będzie mógł być spuszczany ze smyczy. No, panie dyrektorze, psy nie mogą biegać gdziekolwiek chcą, psy nie mogą biegać po lesie, nie powinny biegać również w miejscach, gdzie są dzikie zwierzęta. No, psy mogą się wybiegać pod nadzorem właścicieli w miejscach do tego przeznaczonych. Ale gdzie? Bo w Warszawie ja nie znam miejsc wyznaczonych. Ja również, panie dyrektorze, nie znam, ale mam nadzieję, że przepisy, które spowodują takie potrzeby, no, doprowadzą do ich powstania. Abyśmy tylko nie doszli do wniosku z czasem, tak jak do którego to wniosku doszli włodarze Moskwy, że przed zbliżającym się mundialem w Rosji problem psów no, rozwiązują w sposób drastyczny, po prostu masowo trując czworonogi. Panie sędzio, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Ja również. Do usłyszenia Andrzej Skowron, Sąd Rejonowy w Tarnowie, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. 17 minut po południu, program trzeci. Srogie kary dla właścicieli psów. Czy tak, czy nie? Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Witam pana. Halo? Tak, słyszymy się. Słucham pana. Aha, już jestem na antenie. Tak. Więc trochę tak rozumiem pana sędziego i nie rozumiem, bo z jednej strony fajnie, że skończy się terroryzm właścicieli psów, bo w tej chwili podlegamy takiemu terroryzmowi. Ja bardzo lubię zwierzęta, ale często gęsto spotyka się, pewnie każdy z nas, z sytuacją, że skacze po mnie obcy pies. Ja nie wiem, jakie on ma zamiary, nie wiem, czy on jest dobry, czy on jest zły. Po prostu mogę się bać psa, mogę nie lubić psów. A właściciele, którym się zwraca uwagę, reagują no, dosyć nerwowo, często wręcz agresywnie, że mój pupil to jest członek rodziny i tak dalej. I druga rzecz, tam wracając jeszcze do tych wypowiedzi o biegających pieskach na wsi, to też jest problem, bo te pieski na wsi, biegające sobie tak luzem, też szarpią ludzi za nogawki przechodzących przez wieś, potrafią zabić czy okaleczyć zwierzę domowe, potrafią też zabić zwierzę dzikie i tu też myślę, że ustawa powinna się nad tym ukłonić, bo w tej chwili tam niby jakieś przepisy są, ale tak w zasadzie przy braku chipowania i identyfikacji psa, udowodnienie, że na przykład pies pana Kowalskiego zabił sarnę, nie zawsze jest możliwe. No to, jeszcze się to dochodzimy do wniosku, że może na początek należałoby wprowadzić obowiązek chipowania. Pan Igor, panie Igorze, witam, halo. Dzień dobry, ja mam takie dobry. Dwie sprawy, dwa tematy. Tak. Sam jestem właścicielem psa, zresztą nie pierwszego. I ja zauważyłem z dużym takim no, troską, że tak powiem, że ludzie nie uczą swoich pociek, jak się należy przy psach zachowywać. Znaczy nie należy biegać, wykonywać jakichś takich gwałtownych ruchów. Więc to odbiera jako atak i na siebie, i na właściciela. Stąd może reagować w sposób, no powiedzmy, agresywny. To jest jedna rzecz. Ale to cenna uwaga, panie Igorze, ponieważ my sporo mówimy o socjalizacji psów, o tresowaniu psów, o panowaniu nad psami, natomiast sami nie uczymy się kontaktu z psami. No więc to jest właśnie taki dla mnie dosyć, myślę, no podstawowy temat, natomiast drugi, może też to tak dziwnie, ale dlaczego tylko mają być karane osoby, które są właścicielami zwierząt, a na przykład właśnie osoby, które atakują, drażnią psy, no są właściwie bezkarne. To tyle w tym temacie. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy srogie kary dla właścicieli psów to dobry pomysł? Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. 20 prawie minut po po południu. Pan Janusz, panie Januszu, witam pana. Halo? Dzień dobry. Ja dzień dobry. Jedno, tutaj słuchając słuchaczy, a przede wszystkim sędziego, tak się zastanawiam jedno. Jeżeli ten pies został tam uwiązany przed tym sklepem czy gdziekolwiek i podeszły do niego dzieci, więc ja się zastanawiam, dlaczego te dzieci nie miały kagańca? Bo one by mogły pogryźć tego psa. Pan Marcin. Jeżeli jest pies, to oprócz smyczy powinien mieć kaganiec. I tutaj koniec dyskusji. Dziękuję, miłego dnia. Pozdrawiam pana, pan Marcin napisał. Nie ma psów bestii, są źle ułożone, źle wytresowane. Z drugiej strony po to mam dwa psy, na przykład na podwórku, aby pilnowały mojego dobytku. Problem ma ten, który nieproszony wchodzi na moje podwórko. 7 trójek na początku 22. Panie Tomaszu, witam, halo. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. Ja odnośnie właśnie piesków, również jestem właścicielem, posiadaczem pieska, który przez wielu jest uznawany za rasę niebezpieczną, agresywną. Nawet jeśli by taki nie był, no to jest akurat bulterier miniaturowy, każdy obchodzi mnie szerokim łukiem, jak tylko widzi tego pieska. No taka rasa, a ja tam, jeśli chodzi o tego pieska, bardzo, bardzo się cieszę, że go mam i pies nie przejawia żadnych agresji. A wyprowadzam go na smyczy. Niemniej jednak wielu posiadaczy różnych piesków, łącznie z tymi malutkimi, puszczają pieski luzem, wolno. Pies jest tylko zwierzęciem. Tak jak dobrze wiemy, że do konika nie podchodzi się od tyłu, tak dobrze powinniśmy wiedzieć jako właściciele psów, że pies nie jest tylko psem. I czy to jest malutki piesek, czy duży piesek, wyprowadzajmy go na smyczy, a większe pieski, żeby nie zrobiły krzywdy, bo to nie dzieci powinny odpowiadać za to, że biegają w okolicy pieska, tylko właściciel psa, że ma tego psa. Wyprowadzajmy duże pieski w kagańcach. I tyle. Pozdrawiam. Dziękuję. Pan Robert napisał, za każdym razem, kiedy jakaś sprawa staje się medialna, wychodzi jakiś polityk, ma jedno rozwiązanie, zwiększyć surowość kary. Czyżby nie było lepszych innych rozwiązań? Pan Artur. Panie Arturze, halo? Witam. Witam pana. Tutaj poprzedni słuchacz powiedział właśnie, że pies to zwierzę. No i jak czemu będzie, to nie chodzi tylko o psa, ale generalnie o każde zwierzę, które nie myśli, a kieruje się instynktem. Nawet mały latrerek na kolankach u cioci, jak małe dziecko się nachyli, może chapsnąć, wydrapie oko, odwiezie kawałek nosa i teraz to jeszcze będzie zakwalifikowane jako niedostosowanie psa albo warunków do tego, czy było bezpiecznie, czy nie. Ludzie powinni pamiętać, że każdy kontakt z każdym zwierzęciem, choćby najbardziej oswojonym, w pewnym momencie może okazać się dla tego człowieka, dziecka czy dorosłego, niebezpieczne. No ostatnim, dokładnie ostatnim. Pan, to są tylko zwierzęta. Pan Jacek napisał, moje słowa potwierdzi zapewne większość rowerzystów. Przejazd przez dowolną wieś zawsze odbywa się z duszą na ramieniu. Pani Mario, witamy panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko, panie Kubo, opowiem takie ostatnie zdarzenie. Z 3-letnim dzieckiem wróczką idę. Koło poczty jest uwiązany taki, leży sobie. No coś, wie pan, może wilczur, może jakaś mieszanka, nie wiem. I on sobie leży, więc ja przechodzę. Na szczęście ja byłam od strony psa. I my przychodzimy, nie zaczepiamy, a on w tym czasie staje gwałtownie i szczeka. No, on sobie wyobrazi reakcję 3-letniego dziecka. Może to było za blisko, pani Mario, jednak. Może. O, no to gdzie ja mam iść? Może pies mimo wszystko poczuł się zagrożony. Nie wiem, tak? ale próbuje tłumaczyć psa. No, albo wie pan, co jeszcze druga sytuacja. Tak. Puszczanie tak psów, wie pan, z klatki. Otwiera się drzwi na klatkę, niech sobie piesek leci, a pies leci i rzuca się na to dziecko. Pan Marcin napisał, pozdrawiam panią, każdy pies powinien mieć chip, żeby było wiadomo, kto jest właścicielem. Mandat powinien dostać każdy właściciel bezwzględnie, jeśli pies nie ma kagańca smyczy, jeśli zostanie po nim niesprzątnięta nieczystość. Pani Józefino, halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam panią. Cieszę się, że dodzwoniłam się. Należy do zwolenników, podobnie jak redaktor prowadzący, czyli do tej grupy, która kocha zwierzęta. Chciałam przytoczyć dwie historie. Pierwsza sprawa dotyczy, czy zwierzęta myślą. To było pytanie, które kiedyś na zajęciach filozoficznych, warsztatowych sobie zadaliśmy jako trudne, filozoficzne. Proszę sobie wyobrazić, jaka rozpętała się wtedy dyskusja, powołując się się na myśli Blaise Pascala, Montaigne'a na temat zachowań zwierząt. No i chyba zwyciężyła myśl, że zwierzęta myślą, proszę Państwa. A druga historia, ponieważ tutaj ten epizod dotyczący psów przywiązanych, sama zresztą też to robię pod sklepem, z tym, że mój jest bardzo łagodny, a wiadomo, że psy jak ludzie podobnie chorują na to samo, mają także bardzo różne charaktery. Mm-hmm. I chciałam przytoczyć historię z Zamościa. Znajomy mojej córki opowiada, ma jakiegoś rasowego pieska, że pozostawił na chwilę psa pod sklepem i oczywiście ten pies znikł, kiedy wyszedł ze sklepu. Po kilku dniach przyprowadził suczkę właścicielowi ktoś, kto znał właściciela i powiedział, że to taki starszy pan ukradł. Aha. Pies był w szoku, potwornym szoku, kilka ładnych dni, nie wiem, czy nie zostanie, nie zapadnie mu to na zawsze. Ale a propos jeszcze zachowań ludzkich. Krótko, pani Zekino, na koniec. Homo sapiens, a te imprezy z wystrzałami, przecież psy mało zawału nie dostają. Może nie wszystkie, ale przeważnie. Ale kto na to zwraca uwagę? Pan Henryk. Pani Józefino, dziękuję. Panie Henryku, halo? Może O, już jest pan Henryk. Witam pana, słucham. Tak, ja jestem wieloletnim właścicielem psa. Ale czy się ktoś kiedyś zastanowił nad rodzicami, których dzieci były pogryzione, że nie zwracają dziecku uwagę, nie drażnij, nie podchodź, bo nie wiadomo, co ten piesek myśli, jak on jest ułożony. Reaguj na niego tak, a nie inaczej. Srogie kary dla właścicieli psów. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Jacek Bożek, Klub Gaja. Jak zwykle uważam, że najważniejsza jest edukacja. To znaczy, jeśli ludzie biorą zwierzęta albo ktoś im darowuje, to powinni być świadomi swoich decyzji. To jest rzecz najważniejsza. Ludzie nie mogą brać zwierzęcia, nie pamiętając o tym, że jest to żywe stworzenie. Natomiast podniesienie kary finansowej za to, że nie zwracamy uwagi na nasze zwierzę, bo to my jesteśmy właścicielem lub przyjacielem tego zwierzęcia, jest moim zdaniem bardzo dobre, dlatego że przypomina nam, że powinniśmy mieć odpowiedzialność za zwierzę, które bierzemy pod opiekę. Pan Tomasz napisał, często wieczorem biegam. Problem w tym, że w tym czasie również właściciele psów wyprowadzają swoich pupili, co powoduje liczne starcia. Nie ma tak, żeby pies, żeby był na smyczy, albo żeby miał kaganiec. Nie ma też możliwości, aby zwrócić uwagę właścicielowi, bo zaraz następuje wroga, agresywna reakcja. W rezultacie często jestem zagoniony przez psy, a jedyną reakcją właścicieli są okrzyki typu killerku, zostaw pana. Niech pan się nie boi, on nie gryzie. Pani Magdaleno, witam, halo? Pani Magdaleno? Halo, słuchacie mnie? No teraz tak, słucham. O, dzień dobry pani Kubo, bardzo Witam. Się cieszę, bo pierwszy raz mi się udało do pana dodzwonić. Aha. Mnie temat interesuje o tyle, że ja jestem osobą słabowidzącą, mam znajomych z psami przewodnikami i rażące jest to, że wiele osób widzi, że idzie osoba niewidoma, idzie osoba z laską, tak, i są psy luzem na smyczy. Nie dość, że zaczepiają psa przewodnika, który jest jednak w pracy i to bardzo przeszkadza i ludzie nie rozumieją, że no po prostu ten pies nie może się rzucać na przewodnika. To druga rzecz, rzucają się po prostu wolno puszczone, nie wiem, jorki, teriery, inne pieseczki na laskę, tak? To też utrudnia poruszanie się, zaplątujemy się w smycze, bo często są po prostu długie smycze i ludzie nie zwracają na to uwagi. No to po prostu powoduje no, dużo napięć, spięć i jakby no, ktoś nie potrafi się wczuć no, w naszą sytuację, tak? Gdzie dla osoby no, niewidomej czy bardzo słabowidzącej, która idzie z laską, no to jest bardzo niebezpieczne, bo my nie wiemy, co się zaraz stanie, my nie wiemy, czy my nie nadepniemy tego pieska, no i to jest straszne, także mimo, że sama mam psa, to uważam, że pies na smyczy powinien chodzić, powinien być wyszkolony, być w zgodzie z jakby takim pozytywnym życiem ze społeczeństwem i nie powinien tam nikogo zaczepiać, jak ktoś tego nie umie zrozumieć, no to już trudno, tak? No, ulica jest dla wszystkich, nie Dajmy tylko dla Dajmy szansę innym. Pozdrawiam panią serdecznie. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, krótko proszę. Halo? Tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pan, słusznie się mówi, że pies powinien być, właściwie powinien się zajmować psem, żeby był jak w miastach wyprowadzany na smyczy. No i był taki przepis w kagańcu albo na smyczy. No nie, małe pieseczki w kagańcu, no to wydaje mi się absurd, jeśli na smyczy jest prowadzone. No. Poza tym ja miałem bardzo łagodne psy, mieszkałem w mieście, no i jeśli by były w kagańcu nienauczone, by się męczyły i na samych smyczach, to było wystarczające, mnie nie uciekały. Pan Zygmunt, panie Zygmuncie, halo. A dzień dobry, ponownie witam. Pan Małuczka, to bodajże psa, z tego co pamiętam, tak? Tak. Tak, no owszem. To mam nadzieję, że dobrze się miewa, pozdrowić, pogłaskać ode mnie. Bardzo dziękuję. Ja pies miewam, ostatnio mi na raka zszedł pies. Powiem krótko, wygląda tak, na początku było wielkie zachęcanie, żebyśmy przygarniali psy, nie wiem czy pan pamięta, wręcz to było nagminne w no, od czasu do czasu, przekazów. Tak, słyszymy takie tak, akcje, zresztą tak. Piękne akcje. A teraz co robi Straż Miejska? Wychodzi człowiek z łagodnym psem, Straż Miejska jest moim wrogiem, z łagodnym psem, który na pewno nie ugryzie, to tylko czyhają, żeby wpieprzyć mandat, przepraszam za półwulgarne słowo, 100 zł dla jakiejś babci, dla kogoś bezbronnego, za psa, który i tak nie ugryzie, i tak nie ugryzie. Dwa, nie jestem zwolennikiem, żeby psy mieszkały zbyt mocno w mieście, jestem zwolennikiem, że pies w obszarze, gdzie ma się szansę wybiegać, ma większy komfort życia. Mam temat bardzo dobry. Rowerzyści, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, szczególnie na drogach dla rowerów. Rozumiem, że to w kontekście tych, którzy piszą i narzekają na psy. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Ja bym chciał tak, takie trzy sprawy na szybko. Po pierwsze, pytanie mam do pana sędziego, jak będzie z powrotem na linii. Tak. Jeżeli zdarzy się sytuacja, pies ugryzie moje dziecko, a ja ratując dziecko skręcę temu psu kark. I jaką karą zagrożony jest właściciel psa, a jaką ja? Bo wydaje mi się, że ja większą. Być może nawet żadną, ponieważ być może sąd uzna, że działał pan w stanie wyższej konieczności. Być może. Dobrze. Druga sprawa. Właściciele zupełnie, ja jestem przeciwny ogólnie wszelkim regulacjom, natomiast uważam, że posiadanie psa powinno się łączyć z obowiązkowym szkoleniem. Mhm. Jest masa ludzi, którzy powinni naprawdę być karani za znęcanie się nad zwierzętami, za trzymanie w 30 metrach haskiego. Są to psy, które naprawdę wymagają specjalnego traktowania. Widzę niejednokrotnie w blokach, w małych mieszkaniach. Starsi ludzie trzymają takie psy. I o tym, drogi słuchaczu, porozmawiamy za chwilę, bo będę miał okazję. Wcześniej Maciej Onyszkiewicz, lekarz weterynarii. Posłuchajmy. Jeżeli dochodzi do pogryzienia, to zawsze winny jest właściciel, nie zwierzę, które jest agresywne, dlatego że tak zostało wychowane. Przecież właściciel powinien być świadomy tego, że jeżeli ma zwierzę agresywne, które zadaniem jest pilnowanie posesji, i on tak reaguje na obcych ludzi, no to jego obowiązkiem jest, żeby to zwierzę było w zamknięciu szczelnym i nie było jakiegoś dziurawego płotu czy niedomkniętej furtki. W zależności od tego, do jakiego doszło uszkodzenia ciała, to powinna być adekwatna kara. Poza tym nieraz jest to przypadek, a nieraz są takie sytuacje, gdzie wielokrotnie jakieś zwierzę atakuje, to kara powinna być wtedy wyższa oczywiście. 28 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pani Aneta Awtoniuk, behawiorystka, trenerka zajmująca się szkoleniem psów bliżej mikrofonu. Dzień dobry, witamy. Czy można podejść, by pogłaskać psa przywiązanego na przykład przed sklepem, czy też należy zachować ostrożność? Załóżmy, że znamy tego psa, to nie jest pies obcym. Zatem śmiało można? Nie, absolutnie nie. Nie wolno nigdy, według tej samej zasady, według której nie wolno podchodzić do nawet znajomych ludzi na ulicy i znienacka ich na przykład przytulać, dotykać, łapać albo za straszyć. Głowę. Albo straszyć. Jeden ze słuchaczy zauważył, że ludzie bardzo niewiele wiedzą o psach, również właściciele, co jest o tyle dziwne, bo to przecież najwierniejszy przyjaciel człowieka. No i psów w Polsce, jak się okazuje, mamy bardzo dużo. No mamy psów w Polsce prawie 8 milionów i to są takie dane niedoszacowane z tych wszystkich badań, które są prowadzone nad psami i psiarzami w Polsce. Wynika, że właśnie to, że pies jest przy człowieku tak blisko i tak długo, jest jego największym kłopotem. Dlatego, że każdy, kto bierze psa do domu, uważa, że zna się na tym. I to jest niezwykłe w Polsce, ponieważ na przykład w krajach zachodnich, albo na przykład skandynawskich, każdy, kto bierze psa, traktuje tego psa trochę jak dodatkową umiejętność, którą musi posiąść, opiekę nad nim. I idzie na przykład na specjalny kurs. A u nas jest tak, że kiedy chcemy się nauczyć grać na fortepianie, to oczywiście kupujemy instrument, ale też bierzemy nauczyciela gry na fortepianie. A w przypadku psów uważamy, że skoro psy towarzyszyły nam od samego początku funkcjonowania naszego świadomego... To same się przyzwyczają, tak ułożą... Jest, to my wszystko o nich wiemy. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie. Będą srogie kary za pozostawienie psów bez opieki, bo to stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. No, sankcje za takie zachowania wydają się naturalne, prawda? Ale z drugiej strony mam takie poczucie, że aktualnie mamy trochę schizofrenię w przepisach, ponieważ na przykład w Warszawie w marcu zostało uchwalone prawo, w lutym, które pozwala psom funkcjonować w przestrzeni publicznej, miejskiej, bez smyczy i bez kagańca, pod warunkiem, że opiekun jest w stanie zapanować nad psem. Tylko z drugiej strony ma nikogo, kto mógłby to ocenić. Tak samo jak nie ma nikogo, kto mógłby ocenić, na ile dany pies sprawia kłopot ludziom, na ile stanowi zagrożenie. Dlatego, droga pani, jestem dziwnie, niestety przekonany, przygotowując się, tak pomyślałem, do tego dzisiejszego programu, że to tworzymy właśnie i obserwujemy tworzenie kolejnych martwych przepisów. Bo na przykład, z drugiej strony, w przygotowaniach przewidziane są sankcje, które grozić będą za spuszczanie psów podczas spacerów. No właśnie. Wielu właścicieli tego sobie nie wyobraża. Psy bez biegania będą po prostu nieszczęśliwe. Mało tego, że będą nieszczęśliwe, to będą też o wiele bardziej sfrustrowane, co może przełożyć się na zachowania wyglądające na agresywne. Ja widzę tutaj jeszcze taki kłopot, o którym niewiele osób mówi, pewnie dlatego właśnie, że niewielu psiarzy naprawdę zna się na swoich zwierzętach. Chodzi o to, że pies bez socjalizacji, czyli bez tego oswajania psa z przestrzenią ludzi, z obecnością innych zwierząt, nie tylko innych psów, ale na przykład innych gatunków, na przykład kotów, nie będzie w stanie dobrze funkcjonować społecznie. I jeśli my stworzymy takie przepisy, które będą psiarzy i psy zamykały w jakichś gettach, czy w jakichś na przykład psich parkach tylko i wyłącznie, które zresztą w Polsce są fatalnie pomyślane, to robimy sobie wbrew. Przepraszam, bo chciałem zapytać, może to brak wiedzy elementarnej, a takie specjalne parki psie mamy w Warszawie na przykład? Mamy i mamy ich dużo, mamy je też w innych miastach, ale znowu, niewiele z tych parków zostało zaprojektowanych z udziałem behawiorystów czy trenerów psów. I to są na ogół tak parki pomyślane, takie wybiegi dla psów, które są dosyć niedużym terenem, ogrodzonym siatką, bez większej infrastruktury służącej na przykład celom społecznym. Bo tam owszem jest infrastruktura pod tytułem kładka, przeszkódka, przed którą pies może sobie przeskoczyć, ale to służy opiekunowi, a psu taki pachołek, przez który on może sobie przeskoczyć, czy wokół którego obejść, niczego nie daje. Tam powinna być na przykład duży głaz, za którym pies może się schować przed innym psem. To są przede wszystkim parki za małe, jeśli chodzi o potrzeby psa. Natomiast, panie redaktorze, ważna sprawa, bo chciałam o niej powiedzieć, bo pan od tego zaczął. Aha. Jeśli znamy psa, czy możemy do niego podejść, a on jest przywiązany pod sklepem. Z badań wynika, że najwięcej pogryzień, 68% pogryzień, to są badania amerykańskie, bo w Polsce takich badań nie ma, 68% pogryzień zdarzyło się między dziećmi i między psami, które te dzieci znały. To są pogryzienia psów znajomych, dlatego że dziecko, czy rodzic dziecka ma pewien naturalny opór przed puszczeniem dziecka, żeby pogłaskało całkiem obcego psa, ale do psa znajomego, czy do psa sąsiada, to jest absolutnie odruch, bo ludziom się wydaje, że pies jest... To jest ten przypadek właśnie bardzo przykry, tragiczny, spod namysłowa niedawny. Właśnie tak, bo ludziom się wydaje, że pies to jest taka maszyna obleczona futrem, która zawsze będzie robiła to, co człowiek chce. A właśnie, to jest inny gatunek. Czy każdego psa można nauczyć karności, reakcji na komendy, posłuszeństwa? tak, każdego psa można nauczyć wszystkiego, co nie wykracza poza jego fizjologiczne możliwości. Natomiast bardzo jest istotne to, kiedy się tę naukę zaczyna, ile ma się cierpliwości i konsekwencji w tym uczeniu, no i jak się uczy. Bo też mamy takie badania, zresztą to są badania znane od wielu lat, nie tylko na psach robione, ale także na wszystkich innych organizmach, które mają mózg i się uczą. Wiemy o tym, że wszystko to, co jest uczone przemocowo, kończy się tragicznie, kończy się źle. Awersyjne metody polegające na szarpaniu smyczą, na krzyczeniu na psa, na zastraszaniu zwierzęcia być może zadziałają na chwilę, bo faktycznie zwierzę przerwie swoje zachowania, te, których my nie chcemy, ale z całą pewnością i daję na to gwarancję stuprocentową, złe zachowania wrócą i wrócą nasilone, dlatego że zwierzę będzie unikało, a nie uczyło się. Mam niezwykłego psa, jak sądzę, ludzka. Zresztą podejrzewam, że niemalże każdy właściciel psa uważa, że ma psa niezwykłego i słusznie. I każdy ma rację. I każdy ma rację, tak. Taki pies z odzysku, wcześniej wyrzucony z samochodu. Mam wrażenie, że mamy świetny kontakt z moim psem. Wielu rzeczy go nauczyłem, ale nie pod przymusem. On lubi się uczyć, w związku z tym na komendę otwiera drzwi, czy przynosi panciowi kapcie. Niemniej, czasem słyszę na spacerze, czy tego psa można pogłaskać od przypadkowo spotkanych osób. I zawsze odpowiadam, lepiej nie. Wprawdzie Lucek w życiu nie ugryzł człowieka, ale ja nie wiem, czy tak będzie zawsze. Może przesadzam z ostrożnością. Nie, myślę, że nie, dlatego że nawet jeśli Lucek nic nie zrobi osobie, która będzie chciała go dotknąć, to z całą pewnością dla niego, dla jego samopoczucia, bycie dotykanym przez obce osoby na spacerze, w sytuacji, kiedy to jest wasz czas, czyli na wspólne aktywności, albo czas tylko jego, na węszenie, na załatwianie różnych swoich psich potrzeb, to nie jest komfortowe. Za każdym razem to porównuję z tym, że idziemy sobie na spacer po pięknym parku, chcemy sobie posłuchać muzyki albo poczytać książkę, a obce osoby do nas podchodzą i nas zaczepiają. Pierwszą osobę jakoś miło potraktujemy. Z drugą pewnie będziemy już troszkę bardziej oschli, ale na dziesiątą osobę zareagujemy agresywnie. I dokładnie to proszę sobie wyobrażać, kiedy myślimy o swoich psach, które są ciągle dotykane, zaczepiane przez obcych ludzi. To nie jest dla nich komfortowa sytuacja. Wrócimy do rozmowy za kilka minut przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Aneta Awtoniuk, behawiorystka, Szkoła dla Psów Azores. 19 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Srogie kary dla właścicieli psów. Czy tak, czy nie? Pan Łukasz. Panie Łukaszu? Witam serdecznie. Witam pana. Ja na wstępie powiem, że bardzo lubię zwierzęta i bardzo lubię psy. Natomiast uważam, że większą odpowiedzialność za swojego pupilka ponoszą właśnie właściciele. Nie wszyscy, tak jak pan Kuba mówi, lepiej nie głaskać. Ja również mam syna 9-letniego, którego edukuję, bo tutaj też była bardzo duża rozmowa na temat tego, czy edukujemy swoje dzieci na temat zachowań i tak dalej. Natomiast jeszcze jeden pan mówił o tym, że trzeba uważać przy psie, żeby nie biegać, bo można go rozdrażnić. Ja jestem biegaczem amatorem, biegam 5 razy w tygodniu i uczciwie mówię, że zmorą biegaczy są psy. Ten piesek nie gryzie. Ja też była mowa o tym, że psy muszą się wybiegać. Ja biegam po lasach i po prostu, gdy słyszę, proszę się nie bać, on nie gryzie, no ja tego nie wiem. Na mnie to nie działa. Jak widzę dwa wilczury biegnące w moją stronę i słyszę panią z daleka, proszę się nie bać, one nie gryzą, no to mnie zamraża. Ja staję się słupem soli, się boję, wiem jak się zachować, podnoszę ręce do góry, nie ruszam się, zasłaniając gardło, Często nie wiem, czy pan by doświadczył tego, ale zdarzają się żarty, typu te psy są po śniadaniu na przykład. Pani Katarzyna napisała, moja córka opiekunka psa miała taką oto sytuację. Na spacerze podszedł do niej jej psa pan z dzieckiem. Zachęcał synka do pogłaskania zwierzaka. Na ostry sprzeciw córki obruszony powiedział, że dziecko nie boi się psów. Całe zajście zakończyło się awanturą i stresem dla czworonoga. Panie Jarosławie, halo? Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Dużo już argumentów padło, panie Kubo. Ja jako człowiek 49-letni całe życie mam od dziecka. No to nie było przerwy pół roku, żebym nie miał psa. Różnych ras, różnych temperamentów, różne mieszańce. Uważam, że przede wszystkim edukacja, bo należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, co upoważnia człowieka do tego, że ma zwierzę, które potencjalnie może być groźne. Nie ma żadnych uregulowań, które by mówiły, tak, ty możesz mieć burteliera, pitbulla i tak dalej, i tak dalej. Tu padły już różne argumenty, tak jak powiedziałem. Ja mam podgórkę, tak, jeżeli krótko. Chodzi o psa. Króciutko. Poruszam się na wózku, mój spacer z psem wygląda tak, że jadę sobie gdzieś w jakieś miejsce, puszczam psa, ja jadę autem, mój pies sobie biegnie kilkanaście kilometrów, jestem właścicielem Ogara Polskiego. Nie mam problemu z tym, że on biegnie za rowerzystą, za biegaczem, mnóstwo ich biorę. Chciałbym jeszcze poruszyć jedną rzecz na marginesie, śmieszną. I jedno zdanie, panie Rosławie, bo tak, wielu słuchaczy czeka. Jeszcze na doły pokopaniane, bo ja tutaj z Konina, mnóstwo mamy tych jeziorek. Pies lubi się kąpać. Gdzie mam psa kąpać, jak wszystkie oczka zajmują wędkarze? Problem jest zawsze. Pozdrawiam. Tak, to jeszcze dodatkowy pan wątek zaproponował. Kumulujący problemy. Pan Tomasz napisał: absurd. Nawet nie chce mi się wymieniać w ilu punktach. W Pradze Czeskiej z psem można wejść do knajpy, do metra, do sklepu. U nas nauczmy się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Raczej koncentrujmy się na edukowaniu, jak wychowywać psy. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba z Zielonej Góry. Bezpieczeństwo nas wszystkich jest szalenie ważne i ważne jest też bezpieczeństwo dzieci, może przede wszystkim, zwłaszcza dla wszystkich nas dorosłych, troska o nasze dzieci jest podstawową troską i wiele nieszczęść w naszym kraju bierze się z nieodpowiedzialności dorosłych. I czy to będą groźne zwierzaki, niewychowane zwierzaki puszczone wolno, czy to będzie dostęp dzieci do niebezpiecznych środków chemicznych, czy to będzie zostawianie dzieci bez opieki, czy zostawianie dzieci w nagrzanych samochodach, to zawsze jest wina dorosłych, więc każda sytuacja, każda troska, każdy przejaw zainteresowania dla problemu i dyscyplinowanie dorosłych, żeby z powodu ich bezmyślności czy beztroski nie cierpiały dzieci, jest dobry. Pan Piotr piszący komentuje: większość dzwoniących zastrzega na wstępie, że lubi zwierzęta, tylko zawsze jest jakieś ale. Najlepiej, żeby był w klatce, na łańcuchu, w kagańcu. W Polsce nie ma żadnej polityki, napisał słuchacz, dotyczącej zwierząt domowych. Jedyne, co rządzący potrafią zaproponować, to kolejne wyższe kary. 7 trójek na początku 22. Pan Wiktor. Panie Wiktorze? Dzień dobry, Wiktor. Dzień dobry. Miałem kilka psów. Opowiem o pierwszym, którego kupiłem w życiu dorosłym, będąc już odpowiedzialnym za tego psa. Najcenniejszą okazała się uwaga od pani, która mi sprzedawała tego szczeniaka, że zawsze on będzie winien, dlatego, że to był dog. Dok niemiecki, więc wyrósł mi na olbrzymiego psa. Szkoliłem go trochę, ale po pierwszym przestraszeniu jakiejś osoby spacerującej zrozumiałem, że to nie wystarczy, żebym ja uważał tego psa za łagodnego. To wszyscy ludzie dookoła muszą go za takiego uważać i tak go trzeba wychować. Pełen pokory wobec moich umiejętności starałem się to osiągnąć i to mi się udało. Ten pies nigdy więcej nie sprawiał mi żadnych problemów, a przejechałem z nim 300 tysięcy kilometrów samochodem, dlatego że wtedy taką pracę prowadziłem. Byłem z nim wiele razy w różnych hotelach i w Polsce, i za granicą i naprawdę nigdy nie miałem z nim żadnych problemów. Panie pies Wiktorze... chodził bez smyczy, bez kagańca i nigdy, nigdy absolutnie nikt się do niego nie przyczepił. W momencie, kiedy zszedł ten pies, to ludzie mnie pytali, co się z nim stało, bo on był taki wspaniały, nigdy nikogo nie zaczepiał. Mam wrażenie, panie Wiktorze, że wymagamy dużo od psów, wymagamy niewiele od siebie. Przykładem ten list od słuchaczki. Sama mam psa, często zdarza się, że ludzie sięgają do niego ręką bez ostrzeżenia, by pogłaskać. Ba, bywa, że matki wysyłają dzieci do mojego psa, aby się pobawiły bez wcześniejszego zapytania mnie o zgodę. Co w takich sytuacjach? Co jeśli mój pies pogryzłby wtedy dziecko? Znam, że odmówiłabym przyjęcia nałożonej jakiejkolwiek kary. Pomimo tego, że pies może być bardzo łagodny, ktoś może go bardzo łatwo sprowokować do agresywnego zachowania. Kończy słuchaczka. Pani Mariu, jeszcze pani. Witam. Halo? Dzień dobry. Ja jestem właścicielką dwóch prześlicznych małych terierków i jak idę z nimi gdzieś w parku, hordy dzieci. I rodzice, idź pogłaskaj pieska. I w momencie, kiedy ja mówię, niestety nie, bardzo proszę zabrać dziecko, rodzice są oburzeni. W życiu mi się nie zdarzyło, żeby mój pies ugryzł kogoś, ale wiem, że jeden nie lubi dzieci, a drugi chce być pogłaskany jak chce. I to jest nagminne u nas w Polsce, że idź pogłaskaj pieska. pan Wojciech. A jeszcze tak? Była wprowadzana taka kiedyś akcja, było próbowane, żeby psom, które nie lubią kontaktu z ludźmi, zakładać żółte wstążki. Niestety u nas się to nie przyjęło. Choć spotkałem dzisiaj list od pana, który właśnie opisywał tę żółtą wstążkę, choć rzeczywiście, jak pani słusznie mówi, zdaje się, że pomysł specjalnie się nie upowszechnił. Pan Wojciech, piszący ładnie, napisał: jedyne zwierzę, które kocha bardziej swojego pana od siebie, to jest właśnie pies. Pan Zbigniew, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry panu. Miło. Ja uważam, że najcenniejszą wypowiedzią jest pani, która prowadzi tą szkołę psów, która się wypowiadała na temat szkolenia psów i właścicieli. No niestety jest sytuacja taka, że są karani kierowcy, teraz przyszedł czas na psy. Jeżeli zdarzy się jeden czy dwa wypadki śmiertelne spowodowane przez rowerzystów, zawsze się dla rowerzystów czas. A po prostu jest to kwestia tylko i wyłącznie kultury osobistej każdego z nas i pewnej utartej, jakby to powiedzieć, zwyczajowo w takiej relacji, że my się znamy na wszystkim, w związku z czym kształcenie i szkolenie nas nie obowiązuje. Dziękuję bardzo. Tak po pańskiej wypowiedzi tak sobie pomyślałem, że im bardziej chcemy wszystko regulować, tym bardziej będziemy bezradni. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Chciałbym przytoczyć jedną historię, którą miałem bardzo króciutko. Byłem z dzieckiem na spacerze. Moje dziecko bawiło się w parku razem z kilkoma innymi dziećmi, grając w piłkę. Mam również jamnika małego, który ma 6 lat. W pewnym momencie wpadł między te dzieci wielki wilczur, całe szczęście z kagańcem, przygniótł jedno dziecko, drugie do ziemi. I nim ja dobiegłem do tego psa, to mój jamnik rzucił się na niego z taką agresją, że go po prostu odgonił. Myślę, że to też jest przeciwwaga dla tych wszystkich państwo, którzy nie chcą i nie lubią psów. 10 minut. Pozdrawiam. Do 13:00. Cezary Wyszyński, Fundacja Viva. Ja myślę, że ogólnie to jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście diabeł będzie tkwił w szczegółach, ale myślę, że generalnie odpowiedzialna opieka, odpowiedzialne podejście do zwierząt wymaga, żeby właściciele zastanowili się nad tym, czy ich zwierzęta nie są niebezpieczne, czy dla ludzi, czy dla innych zwierząt. My z reguły przemawiamy w imieniu zwierząt, ale uważamy, że dobry, odpowiedzialny opiekun to jest bezpieczeństwo zwierzęcia i bezpieczna przyszłość dla zwierzęcia, bo w momencie, kiedy ktoś ma agresywne zwierzę, to wiadomo, że wcześniej czy później może dojść do tragedii, do pogryzienia człowieka bądź innego zwierzęcia. Ktoś może stracić życie albo przynajmniej cierpieć, więc jesteśmy za tym na pewno, żeby tego typu regulacje były. 9 minut do 13:00, ponownie na antenie pani Aneta Awtoniuk, behawiorystka, Szkoła dla Psów Azores i pan sędzia Andrzej Skowron, Sąd Rejonowy w Tarnowie, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Witam państwa raz jeszcze. Witamy. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Srogie kary dla właścicieli psów. Na tak, 73% internautów trójkowych, 27% przeciw. Aneta Awtoniuk, kiedy pies najczęściej bywa agresywny? Czy tę agresję może wywołać człowiek? Tak. Za każdym razem pies, który zachowuje się w sposób, który my oceniamy jako agresywny, to jest pies, który nie ma innego wyjścia. Dlatego, że w świecie psów agresja nie jest czymś pożądanym. Dlatego, że agresywny osobnik to jest osobnik, który może być łatwo zraniony, a zatem na przykład jego rana może zwabiać większe drapieżniki do psiego stada. Więc psy wypracowały system takich komunikatów, takiej zabawy trochę w agresję, taki teatr agresywny, po to, żeby rozwiązywać konflikty między sobą. Ludzie tego nie rozumieją i na przykład za każdym razem, ja prowadzę 11 lat gabinet terapii behawioralnej zwierząt, od 11 lat zdarzyły mi się może 3 przypadki, kiedy człowiek przyszedł ze swoim psem i powiedział: pani Aneto, mój pies warczy, i ja się z tego cieszę. Większość przypadków, zdecydowana, to jest taka reakcja: mój pies warczy, więc jest agresywny, proszę w nim coś zrobić. My nie rozumiemy, że agresja jest ostrzeżeniem, że psy stosują agresywną komunikację. Najpierw wysyłają sygnał. Panie sędzio, pan sędzia Andrzej Skowron również z nami. Pewnie nie jestem obiektywny, bo dzisiaj po części reprezentuję interesy psa ludzka, ale zastanawiam się, czy przypadkiem nie czeka nas takie polowanie na właścicieli psów, bo nie potrafimy egzekwować bądź wprowadzić dobrych pomysłów. Nie ścigamy, a przynajmniej bardzo rzadko, na przykład za niesprzątanie po psach. Nie chipujemy psów, choć to wiadomo, że ułatwiałoby identyfikację, ułatwiałoby rozpoznanie psa, dotarcie do opiekuna, do właściciela. Panie dyrektorze, no ja jestem przekonany, że dzisiejsza sonda pokazuje, że zmiana przepisów jest konieczna, a co do egzekucji prawa, no od tego są odpowiednie służby i należałoby w związku z tym no, zobowiązać odpowiednie organy do egzekwowania, pilnować tego egzekwowania, a co do legislacji, no tak jak powiedziałem, przepisy są na pewno potrzebne. Panie sędzio, przepraszam, czy ja mogę zadać jedno ważne pytanie? Tak. Ponieważ bardzo często jestem proszona przez różnego rodzaju sądy, przez adwokatów do tego, żeby wydawać opinie w sprawach o pogryzienie albo o jakieś nadużycie ze strony zwierząt i spotykam się tylko z tym, że po stronie urzędniczej, czyli po stronie właśnie sędziów, bardzo często też adwokatów, nie ma żadnej wiedzy o zwierzętach, a pan sędzia mówi, że trzeba teraz zobowiązać organy do egzekwowania prawa. Ale skąd te organy mają się nauczyć o zwierzętach i jak tak zwany organ będzie oceniał, czy zwierzę jest agresywne, czy jest zagrażające życiu czy zdrowiu człowieka, czy też nie jest? Szanowna pani, ja oczywiście rozumiem, o czym pani teraz mówi, ale ja mówiłem o zupełnie innej kwestii. Ja mówiłem o tym, że pan redaktor wspomniał o nieegzekwowaniu prawa w zakresie sprzątania po psach, tak, w zakresie innych obowiązków, które istotnie istnieją, a nie są egzekwowane. Także to zupełnie inne kwestie. No i tak samo nie będzie egzekwowane to prawo, mam wrażenie, bo tak samo jak nie jest egzekwowane prawo dotyczące większych kar za znęcanie się nad zwierzętami. Ledwo wczoraj dostaliśmy wszyscy wstrząsającą informację, jak małe dzieciaki rzucały szczeniętami na oczach swoich pijanych rodziców. Panie sędzio, jeszcze jeden wątek, który poruszyliśmy przy okazji naszego pierwszego spotkania na antenie, a zainteresował mocno słuchaczy. Jak w takim razie trzeba będzie interpretować prawo po zmianach? Czy będzie zakaz wolnego spaceru dla psów w określonych sytuacjach, czy też nie? Panie dyrektorze, no myślę, że musimy z odpowiedzią na to pytanie poczekać, aż te przepisy projektowane staną się prawem obowiązującym. Mm-hmm. Dlatego też, no, jeżeli pan pozwoli, nie odpowiem na to pytanie, zwłaszcza, że należy ono do pytań trudniejszych i do udzielenia wiążącej odpowiedzi należałoby znać dokładnie treść odpowiednich przepisów, żeby można wypowiedzieć się na temat ich wzajemnej relacji. Ja myślę zatem, że do tematu po prostu powrócimy, bo dotyczy bardzo wielu z jednej strony miłośników psów, a z drugiej strony użytkowników parków i wszystkich ludzi. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Aneta Aftoniuk, behawiorystka, wielkie pan sędzia Andrzej usłyszenia. Skowron. Bardzo dziękuję. Miłego dnia panu, Państwu ja życzę. Dziękuję. Oczywiście zapewniam, że jestem jak najbardziej miłośnikiem zwierząt i jeżeli chodzi o sądy, wyrażam również przekonanie, że moi koledzy i koleżanki także są miłośnikami zwierząt, dlatego myślę, posłyszeć, że przepisy będą wiem, że to trudne, ale może z jednej strony, ja rozumiem te intencje, chronić ludzi, bo to najważniejsze, ale z drugiej strony może zróbmy coś, żeby nie zniewolić całkowicie wszystkich psów. Dziękuję, miłego dnia Państwu życzę. Spotykamy się, proszę Państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgarnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na Samsung Galaxy S7. Ekran Quad HD. 32 giga. Za 1599. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępne w aptekach. Dużo. Więcej. Najwięcej. Klasyka grilla. I nowe smaki. W super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy.